каяття чи покаяння. Дії апостолів, 17 розділ, 30 вірш. Оповідають про одного вояка, який пішов до священника сповідатись. Коли священник запитав його, в чому він згрішив, вояк відповів: «Я украв кусок мотузка в багатого господаря». «О, то це не такий уже великий гріх», – сказав священник. «Так, отче», – сказав вояк, – «та діло в тім, що до одного кінця того мотузка був прив'язаний віл». «О, якщо так», – жахом сказав священник, – «то це дуже великий гріх, і ти повинен у ньому глибоко покаятись». Вояк, задумавшись, мовчить. «Ну то як, каєшся ти в своєму гріху чи ні?» – допитує священник. «Так, каюсь, отче», – відповів вояк із глибоким зітханням. «Каюсь і ще раз каюсь. Уявіть собі, що там ще один віл стояв, а я, дурень, не взяв». Оце було справді щире покаяння. Так приблизно каються тисячі й мільйони людей. Вони каються не у гріхах, а в тому, що їм гріх не вдався, або в тому, що їх зловили на гарячому вчинкові гріха.